दे शीशे का तो खुदाया इसे टूटने ना देना, दर्द टूटने का नहीं होता, अरमां बिखरते हैं तो चुभ जाते हैं। शीशा हो या दिल हो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, छूट जाता है। इस दिल के अरमानों से हमको ये मालूम न था कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, माझी छोड़ जाता है, साहिल छूट जाता है, छूट DJ। जाता है।